ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz กับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่11มกราคมนะคะพุทธศักราช2555ค่ะเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะเผลอแป๊บเดียวก็วันนี้11วันแล้วนะคะของปีใหม่หลายๆท่านก็คงจะยังเฉลิมฉลองกันไม่เสร็จนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคิดอยากจะทำอะไรก็คงจะต้องเริ่มต้นทำตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วนะคะสำหรับรายการหมุนตามเวลานะคะช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าทิศทางของเทคโนโลยีในปี55นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะส่วนช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะ เราก็จะคุยกันถึงเรื่องของโรคหัดเยอรมันค่ะว่าเป็นโรคอย่างไรนะคะมีวิธีแก้ไขป้องกันอะไรอย่างไรนั้นติดตามรับฟังได้ปิดท้ายกันที่หมุนตามโรคเด็กและเยาวชนค่ะก็เป็นเรื่องของการเด็กกับโลกออนไลน์จะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามรับฟังเช่นกันนะคะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะคุณผู้ฟังคะในปี2554ก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยี IT ที่น่าตื่นเต้นมากมายเกิดขึ้นนะคะแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ค่ะส่วนปีใหม่นี้นะคะคุณประสิทธิ์วรชัตราวณิชนะคะซึ่ง เป็นรองผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่าย IT Digital บริษัท ARIP จำกัดค่ะก็มาได้ชี้แนะถึงทิศทางของ IT แนวโน้มในเทคโนโลยีในปีมังกรค่ะสำหรับปี2554นั้นเป็นปี IEA and Social Network นะคะก็เนื่องมาจากว่าความนิยม Apple ที่มีผลิตภัณฑ์สารพัดเป็น i อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ iPad 2ต่อต้นปีจนมาถึง iPhone 4S ค่ะในช่วงของปลายปีนั่นเองค่ะที่ประกาศเปิดตัวได้เพียงวันเดียวผู้ก่อตั้ง Apple บุคคลสำคัญแห่งวงการ IT ก็จากโลกไปนะคะขนาดเสียชีวิตก็ยังฮือฮากันด้วยหนังสือที่ขายดิบขายดีเลยนะคะมีคนอ่านกันทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะแต่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าปีนี้จะมีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ของ Apple เท่านั้นที่ได้รับความนิยมตลอดปีที่ผ่านมานะคะ Google เจ้าของระบบปฏิบัติการ Android สำหรับอุปกรณ์พกพาทั้งหลายก็ไม่ได้หยุดนิ่งก็มีการพัฒนามาตลอดผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างจับมือกันสู้กับ Apple ด้วยการหันมาใช้ Android จนตอนนี้ครองส่วนแบ่งในตลาดไปแล้ว 50% ค่ะขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้iOS ของ Apple ก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ 25% ส่วนค่าย Microsoft มี Windows Phone นะคะก็ออกมาต่อสู้ค่ะล่าสุดนะคะก็มี Windows Phone 7.5 Mango ที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าถึง500ฟีเจอร์โดยส่วนแบ่งทางการตลาดก็อยู่แค่ประมาณ 7% ขณะที่โน้ตบุ๊กสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังมาแรงเราก็ได้เห็นกันแล้วบางยี่ห้อสำหรับ UltraBookโน้ตบุ๊กบางเบาที่เริ่มวางตลาดแล้วแม้ว่าสเปคและรูปร่างหน้าตาก็จะน่าสนใจนะคะแต่ราคาที่ยังสูงอยู่ระดับ 40,000 ขึ้นไปก็ทำให้หลายคนไม่กล้าซื้อเพราะเงินไม่ถึงนอกจากนี้ก็ยังมีคิดเดิลจากค่าย Amazon ที่ลงมาสู้ศึกในตลาด IT ด้วยค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังเห็นสมาร์ททีวีแทนที่ตลาดทีวี3มิติแล้วนะคะหลังจากทีวี3มิติไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่เพราะมีความยากลำบากในการรับชมนั่นเองค่ะค่ะทีนี้แนวโน้มในปี2555นั้นก็จะเห็นก้าวต่อไปของ UltraBook ที่อาจจะเข้าไปแทนที่อีกหลายตลาดอย่างเช่น Netbook ที่อาจจะต้องปรับปรุงโฉมของตัวเองใหม่แล้วก็เชื่อว่าปีมังกรนี้ก็จะเป็นปีของแท็บเล็ตที่เชื่อว่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและคงมีการแข่งขันกันสูงเราจะเห็นแท็บเล็ตจากค่ายต่างๆด้วยขนาดหน้าจอที่มีให้เลือกแทบทุกขนาดเลยนะคะอย่าง iPad ก็มีข่าวว่าจะออกแท็บเล็ตขนาด 7.85 นิ้วออกมาด้วยค่ะส่วนพลังประมวลผลข้างในนะคะก็จะมีอยู่หลายระดับเลยทีเดียวค่ะ กลุ่มเป้าหมายของแท็บเล็ตนั้นมุ่งไปที่กลุ่มการศึกษาและธุรกิจค่ะส่วนสมาร์ทโฟนนั้นก็จะเป็น เลขาส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์จะฉลาดมากขึ้นอย่างเทคโนโลยีจดจำเสียงที่เริ่มมีเห็นกันบ้างแล้วในสมาร์ทโฟนทั้งหลายนอกจากนี้ก็จะได้เห็นกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-wallet กันมากขึ้นค่ะอีกแนวโน้มหนึ่งที่จะได้เห็นคือเรื่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่น่าจะใช่การอ่านไฟล์ PDF จากแท็บเล็ตหรือ e-reader ทั้งหลายแต่จะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการโต้ตอบกับผู้อ่านมากขึ้นเคลื่อนไหวได้ขณะที่ระบบปฏิบัติการ Windows 8ที่ยังไม่รู้ได้แน่ชัดว่าจะมีขึ้นเพื่อแท็บเล็ตหรือเพื่อแล็ปท็อปกันแน่ค่ะเพราะว่าจากบททดสอบที่ออกมาทั้งหลายก็เห็นว่า Windows 8ดูจะเหมาะสำหรับแท็บเล็ตมากนะคะสำหรับกลุ่มทีวีนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากสมาร์ททีวีเป็นโซเชียลทีวีมากขึ้นให้ผู้ใช้งานทีวีได้เข้าถึงสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้นค่ะจากที่ดูหนังคนเดียวก็มีการแชทพูดคุยกันเพื่อผ่านสังคมออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ต้องมาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แต่คุยกันผ่านหน้าจอทีวีที่ใช้สำหรับดูทีวีเครื่องเดียวกันขณะที่การจัดเก็บข้อมูลนั้นจะถูกนำไปเก็บไว้บนคลาวด์กันมากขึ้นทุกค่ายต่างหันมาให้บริการคลาวด์ให้กลายเป็นไดรฟ์หนึ่งของผู้บริโภคง่ายต่อการจัดเก็บแล้วก็เรียกดูเช่นเดียวกับเกมที่มีแนวโน้มที่จะอยู่บนคลาวด์มากขึ้นเช่นกันค่ะไม่เว้นแม้แต่วงการบันเทิงที่ปัจจุบันก็หันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมอย่างฮอลลีวูดก็เริ่มมีการทดลองฉายภาพยนตร์ผ่านทางเคเบิลพร้อมๆกับการฉายผ่านทางโรงหนังกันแล้วผู้ชมก็จ่ายเงินเพื่อชมผ่านจอทีวีที่บ้านได้พร้อมกับทางโรงภาพยนตร์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวโน้มที่น่าจับตามองทีเดียวนะคะเพราะนอกจากชมทีวีได้แล้วก็ยังจับคอนเทนต์เหล่านี้ไปไว้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆได้อีกมากมายค่ะสุดท้ายนะคะก็มีเห็นกันเป็นประจำนั่นก็คือไวรัสมัลแวร์ที่จะมีการปรับตัวเข้าหาอุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็คงตกเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่ตกเป็นเป้าหมายใหญ่ตามภาษากลุ่มที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ค่อนข้างที่จะมากนั่นเองนะคะค่ะก็ยังมีพวกที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะเป็นเป้าในการถูกขโมยข้อมูลแล้วก็เช่นเดิมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะที่ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีจากไวรัสขณะที่เครื่องแม็กทั้งหลายก็คงจะมีคนใช้มากขึ้นก็หมายถึงเป้าหมายใหญ่ขึ้นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยนั้นแนวโน้มของเทคโนโลยีก็คงจะตามแนวโน้มของโลกไปเช่นกันบรรดาผู้บริโภคอย่างเราก็เตรียมสตางค์ไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าไอทีที่จะออกมากันอย่างมากมายนั่นเองค่ะ ลงไปแล้วหยุดเธอกับฉันแต่มันทนไม่ไหวเหลือแค่ฉันคนเดียวที่ยังหายใจทิ้งกันไว้แค่ เพียงผู้เดียวชั่วการอย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้ลำพังได้ไหมขอแลกทุกอย่างที่มีเพื่อวินาทีของเธอกราบอ้อนวอนร้องไห้จนเหี่ยวหายไปเสี้ยวนาทีเท่านั้นที่ต้องการมันไม่จริงยังคงรอพรุ่งนี้รอเธอคืนมาในเวลาที่ไม่เหลือใคร ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการหมุนตามเวลาอยู่ที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะเราพบกัน3ช่วงเวลากับข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เพลงก็เพราะจากรายการนะคะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะค่ะวันนี้มีเรื่องของโรคหัดเยอรมันมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะโรคหัดเยอรมันนั้นจะพบการระบาดในโรงเรียนโรงงานแล้วก็ในสถานที่ทำงานค่ะแล้วก็จะระบาดบ่อยในช่วงของเดือนมกราคมจนถึงเมษายนเชื้อจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายติดต่อกันได้โดยการไอหรือจามหรือสัมผัสน้ำมูกน้ำลายที่มีเชื้อหัดเยอรมันอยู่นะคะเชื้อนี้มีชีวิตอยู่ในร่างกายคนได้ถึง1ปีเลยทีเดียวค่ะเมื่อติดเชื้อแล้วนะคะจะยังไม่เกิดอาการทันทีใช้เวลาประมาณ 14-21 วันเริ่มเกิดอาการค่ะพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนมากมักไม่มีอาการใดๆหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยและหายได้เองแต่ถ้าสตรีมีครรภ์ติดเชื้อโรคหัดเยอรมันในช่วงอายุครรภ์ 3-4 เดือนแรกจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อทารกในครรภ์ทำให้เด็กที่เกิดมาพิการเช่นสมองฝ่อหูหนวกต้อกระจกตาโรคหัวใจคนที่เคยเป็นโรคหัดเยอรมันแล้วจะมีภูมิคุ้มกันโรคนี้ไปตลอดชีวิตนะคะค่ะสำหรับทารกที่ติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์จะมีโอกาสมีอวัยวะต่างๆผิดปกติได้ตั้งแต่กำเนิดความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์นะคะถ้าติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมันในช่วง4สัปดาห์แรกพบว่าทารกมีโอกาสเกิดความพิการได้สูงถึง50%ถ้าติดเชื้ออยู่ในช่วงครรภ์ที่ 5-8 สัปดาห์ทารกก็มีโอกาสเกิดความพิการได้ประมาณ1/4หรือ125และถ้าติดเชื้อในช่วงใกล้คลอดความพิการของทารกก็มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ8%ความพิการที่พบบ่อยก็ได้แก่ความพิการทางตาเช่นตาต้อกระจกต้อหินความพิการที่หัวใจหูหนวกศีรษะเล็กโครงสร้างสมองผิดปกติตัวเล็กพัฒนาการช้าตับโตม้ามโตตัวเหลืองมีจ้ำเลือดตามตัวแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำนะคะ สำหรับเด็กโตอาการโรคหัดเยอรมันนั้นจะเริ่มจากต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณหลังหูท้ายทอยแล้วก็ด้านหลังของลำคอมีไข้ปวดศีรษะมีอาการคล้ายเป็นหวัดอาจจะเจ็บคอร่วมด้วยเมื่อมีไข้ประมาณวันที่3ก็เริ่มมีผื่นขึ้นลักษณะผื่นจะแบนราบสีชมพูจางเริ่มขึ้นที่ใบหน้าแล้วก็ลามไปทั่วตัวอย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงผื่นเห็นชัดเจนบริเวณแขนขาก็จะหายไปในเวลา 1-2 วันจากนั้นสีของผิวหนังก็จะกลับเป็นปกติในเด็กนั้นอาจจะมีเพียงอาการผื่นขึ้นโดยไม่มีไข้หรือไม่มีอาการอื่นนำมาก่อนค่ะสำหรับผู้ใหญ่นั้นอาการจะคล้ายที่พบในเด็กแต่ผู้ใหญ่จะมีไข้สูงกว่าเด็กผู้หญิงอาจจะมีอาการปวดข้อหรือข้ออักเสบร่วมด้วยเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วช่วงเวลาที่แพร่เชื้อได้มากที่สุดนั่นก็คือช่วง 2-3 วันก่อนผื่นขึ้นและเมื่อผื่นขึ้นแล้วก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้อีกประมาณ7วันดังนั้นในช่วงดังกล่าวนะคะผู้ป่วยควรแยกตัวและไม่ไปคลุกคลีกับผู้อื่นเพราะอาจจะกระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้โดยไม่ตั้งใจโรคหัดเยอรมันนั้นเป็นโรคที่ไม่มียาต้านไวรัสนะคะถ้าเกิดในเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ตั้งครรภ์ให้รักษาตามอาการเช่นกินยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้ดื่มน้ำมากๆพักผ่อนที่เพียงพอกรณีที่เกิดการติดเชื้อในหญิงมีครรภ์โดยเฉพาะอายุครรภ์3เดือนแรกแนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดดูว่าเคยมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสหัดเยอรมันหรือไม่กรณีตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันแนะนำให้ตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งภายใน 2-3 สัปดาห์ต่อมาถ้าผลตรวจยังคงเป็นลบนะคะควรตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อ6สัปดาห์หลังสัมผัสโรคการตรวจเลือดทุกครั้งควรดูผลเลือดควบคู่กับผลเลือดที่เจาะครั้งแรกด้วยเสมอค่ะคุณผู้ฟังคะโรคหัดเยอรมันนั้นสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนซึ่งอยู่ในวัคซีนรวม3โรคนะคือวัคซีน MMR คือสามารถป้องกันโรคคางทูมโรคหัดแล้วก็โรคหัดเยอรมันได้ภายในเข็มเดียวกันวัคซีนที่ใช้สร้างจากการนำเชื้อไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงค่ะเมื่อฉีดแล้วก็จะทำให้ร่างกายคนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นช้าๆแล้วก็สูงสุดในสัปดาห์ที่ 6-8 หลังฉีดวัคซีนค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเด็กแล้วก็โลกออนไลน์ค่ะมีการเสนอแนะให้สอนให้รู้เท่าทันวิเคราะห์เป็นอัตราการเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กในอนาคตนั้นคงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสทช.นะคะหรือกสทช.ก็ห่วงเด็กว่าขาดการกลั่นกรองอาจจะทำให้เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแนะสอนให้เด็กรู้เท่าทันและวิเคราะห์ความเชื่อของข้อมูลได้ค่ะมีการเสนอให้จัดหาตำแหน่งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้านสารสนเทศประจำโรงเรียนเพื่อรองรับการใช้แท็บเล็ตนะคะซึ่งทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมนะคะก็กล่าวในการเสวนาหัวข้อสังคมไทยควรเตรียมการอย่างไรเพื่อให้เด็กไทยเท่าทันโทรคมนาคมนะคะในตอนหนึ่งว่าในอนาคตนั้นอัตราการเข้าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กจะมากกว่าการใช้งานการส่งข้อความหรือ SMS เช่นการเล่น Facebook การเล่น MSN นะคะซึ่งการเข้าถึงดังกล่าวนั้นในวัยเด็กมักจะขาดการกลั่นกรองและกลายเป็นจุดอ่อนให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้ช่องว่างตรงนี้มาหลอกล่อเด็กซึ่งยังรู้ไม่เท่าทันเพราะฉะนั้นการจะนำ ICT มาใช้เพื่อการเรียนการสอนนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ต้องทำให้เด็กได้ใช้อย่างเกิดประโยชน์และต้องเตรียมพร้อมให้เด็กมีทักษะการใช้ที่เหมาะสมกับวัยซึ่งการเรียนรู้ก็ควรส่งเสริมทั้งอาจารย์และนักเรียนและสอนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูลเองได้ว่าสิ่งที่เขาพบนั้นจากการใช้สื่อ ICT และอินเทอร์เน็ตนั้นข้อมูลใดเชื่อถือได้และไม่ได้ค่ะยอมรับว่าขณะนี้มิติการสร้างสื่อสร้างสรรค์แล้วก็สื่อให้ความสนุกสนานนั้นยังไม่มีความพอดีค่ะส่วนใหญ่เน้นไปที่ความสนุกนะคะทั้งนี้ในส่วนของเนื้อหาที่บรรจุในแท็บเล็ตนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็จะพัฒนาครูให้มีความรู้ในการใช้การสอนที่เหมาะสมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะได้มีการหารือกันด้วยว่าอาจต้องมีตำแหน่งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศประจำที่โรงเรียนเพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาในการใช้แท็บเล็ตค่ะ อ